națiune europeană. După eșecul referendumului, inițiatorii, reprezentanții Coaliției pentru Familie, acuză politizarea excesivă a consultării populare. Este adevărat, nu am putut să împlinim împreună procentul de 30% cerut pentru validarea referendumului. Executivul comunitar confirmă, Comisia Europeană a trimis o scrisoare autorităților de la București cu o serie de întrebări despre modificările aduse legilor justiției și în Bulgaria. Procuratura cercetează asasinatul unei jurnaliste de investigații. Este al treilea ziarist de investigații ucis într-un stat membru al Uniunii Europene în mai puțin de un an. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Referendumul pentru redefinirea căsătoriei va fi invalidat. Datele publicate de Biroul Electoral Central arată că puțin peste 20% dintre alegători au fost la vot. Au votat în acest weekend peste 3.700.000 de persoane din totalul de aproximativ 18 milioane. Era nevoie de 5 milioane și jumătate de voturi pentru modificarea Constituției. Unul din 10 a votat pe liste suplimentare. De asemenea, 45.000 de oameni au votat în urne mobile. Județul Suceava are cea mai mare rată de participare, 30%. Urmează Bihor, Neamț și Dâmbovița, care depășesc 25%. Între 20 și 25% participare la vot în Giurgiu, Mehedinți, Dol și Olt. Cea mai mică rată de participare s-a înregistrat în Harghita, Covasna și Tulcea. În capitală, 15,74% dintre votanți s-au prezentat la urne, sub media națională. Slabă participare la vot, așadar, România de mâine, de după referendum, este aceeași cu România de vineri, este România secolului 21, a declarat aseară președintele USR Dan Barna într-o conferință de presă după încheierea votului. România de luni va fi exact aceeași Românie ca cea de vineri, ca cea dinainte de referendum. Este, de fapt, România secolului 21 cu toți cetățenii ei. Unii mai tradiționaliști, unii mai moderni, unii mai implicați, unii mai informați, cu românii așa cum suntem toți. Rezultatul mai confirmă ceva. România este o națiune europeană. România este o națiune tolerantă și modernă care a refuzat în aceste două zile să facă pași înapoi. Vă mulțumesc foarte mult celor care ați făcut ca acest proces să fie unul corect și democratic în care românii au avut ocazia să se exprime. A fost un weekend obositor pentru USR, care a reușit să pună la punct o rețea de delegații în secțiile de votare de 3 ori mai numeroasă decât are membrii de partid. Cătălin Drulă, membru USR. A fost destul de greu pentru că ne-am organizat într-un timp record. Am găsit 12.000 de delegați, am dezvoltat sisteme informatice într-un timp record, am ținut legătura cu ei, am informatizat cât mai mult din acest proces, inclusiv monitorizarea celor două zile de vot. Așa ne-a reușit nouă, că se miră PSD-ul și PNL-ul. Cum a reușit USR-ul să facă? De unde? Păi de unde? Niște oameni buni când sunt pasionați și se organizează, organizarea e cheia. Reușesc lucruri. Așa reușesc și când ești la guvernare. Referendumul a putut fi organizat după ce 2/3 dintre parlamentari au fost de acord cu ideea de modificare a Constituției, printre ei și parlamentarii PNL. Totuși, la Europa FM, Ludovic Orban a declarat că între partidul pe care îl conduce și PSD sau Coaliția pentru Familie nu ar fi existat o înțelegere în adevăratul sens al cuvântului. Protocolul care a fost semnat a fost în sensul de a susține ca inițiativa să ajungă până la referendum. Poziția Partidului Național Liberal față de acest referendum, poziția actualei conduceri, a fost o poziție clară, cunoscută de toată lumea. În primul rând, am luat decizia de a lăsa de plină libertate membrilor Partidului Național Liberal de a se poziționa conform propriilor convingeri. Nu cred că am avut ceva de pierdut, pentru că, vă repet, nu noi am inițiat pe acest referendum. Ludovic Orban s-a referit și la imaginile care s-au viralizat pe internet, care îl prezintă pe Mihail Neamț în sutană, ținând un discurs în biserică în favoarea modificării Constituției. Liderul PNL crede că nu vor exista pierderi politice pentru liberali. Domnul Neamțu este un simplu membru al Partidului Național Liberal. Nu va veni la mine să-mi spună niciun fel ce are de gând să facă. Pe de altă parte, am avut o mulțime de colegi de-ai mei care s-au exprimat liber pe tema asta. După referendum, câțiva lideri ai PNL atacă actuala conducere a partidului. Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic, au scris în mesaje postate online senatorul Alina Goriu și deputații Cătălin Predoiu și Mihai Voicu. În tabăra PSD, Codrin Ștefănescu a declarat după încheierea secțiilor de votare că rezultatul votului la referendum nu este un eșec al socialdemocraților, ci al societății românești în general. Acesta a vorbit și despre boicotul la acest referendum. 4 milioane este o cifră. 4 milioane de români au ieșit să voteze și să spună exact ce gândesc ei acolo în cabina de vot. Dacă vorbim despre boicotul opoziției, putem spune doar că toată această acțiune, nu că nu le-a ieșit, dar are un efect advers vis-a-vis de declarațiile pe care au făcut ei în spațiu public și vis-a-vis de aroganța cu care au discutat în spațiu public în ultima perioadă. Sigur, e haioasă opoziția asta cu domnul Orban și cu domnul Barna și cu domnul Toma, dar chiar nu merităm noi ca PSD o astfel de opoziție. Nu este un partid foarte puternic. Lider al Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorghiu, consideră că politizarea excesivă este explicația pentru rezultatul consultării. Este adevărat, nu am putut să împlinim împreună procentul de 30% cerut pentru validarea referendumului. Acesta este într-adevăr o neîmplinire a noastră și un lucru la care fiecare dintre noi va trebui să se gândească. Dar e primul vot post-decembrist pentru libertatea credinței noastre, pentru apărarea unei valori fundamentale a acestei națiuni și a civilizației europene creștine. Așa cum era de așteptat, organizațiile care apără drepturile minorităților sexuale consideră că prezența scăzută la referendum este un semn de normalitate. Teodora Ion Rotaru reprezintă asociația Accept. E foarte important să vedem că mulți români nu și-au dorit să valideze acest referendum și au stat acasă, au boicotat mersul la vot tocmai pentru că ei sunt oameni, ca toți oamenii, care se confruntă cu viața reală din România. Și îi dau seama că nu persoanele din comunitatea LGBT sunt amenințarea la adresa familiei, ci viața cu care se confruntă în fiecare zi, fie că vorbim de problemele din educație, sănătate și așa mai departe. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Comisia Europeană a trimis o scrisoare autorităților române în care formulează o serie de întrebări despre evoluțiile legislative în domeniul justiției, confirmă executivul comunitar. Comisia urmărește îndeaproape evoluțiile din România, în special evoluțiile legislative privind legile justiției și legile pentru codul penal și codul de procedură penală, a precizat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, ca răspuns la o solicitare formulată de Agenția Națională de Știri, Agerpres. Iulian Ochi relatează. Comisia Europeană vrea să vadă în ce măsură amendamentele aduse legilor justiției sunt în conformitate cu legislația Uniunii Europene. Potrivit purtătorului de cuvânt, care a răspuns unei solicitări Agerpres, Comisia Europeană a transmis autorităților române întrebări și acum citez precise și detaliate cu privire la aceste probleme de interes. De altfel, pe 3 octombrie, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, prin vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat autoritățile de la București că executivul comunitar va fi dur, dacă va fi necesar, în evaluarea României. Miza acestui proces este extrem de mare pentru viitorul Uniunii Europene. E la fel de important, dacă nu chiar mai important, pentru poporul român. Dacă Comisia trebuie să fie brutal de sinceră în evaluarea noastră, o vom face. Dacă trebuie să folosim alte mijloace la dispoziția noastră, o vom face. Asta nu e amenințare. Vă spun care e rolul Comisiei și vă spun că suntem gardienii tratatelor și că ne luăm acest rol foarte în serios. La dezbaterea din Parlamentul European, Viorica Dăncilă, în loc de răspunsuri concrete la întrebările și criticile europarlamentarilor, a acuzat că întreaga dezbatere s-ar fi bazat pe o campanie de dezinformare. Ministrul Agriculturii Petre Daia a mers ieri într-o vizită fulger la prefectura Giurgiu, după ce în acest județ a fost confirmat încă un focar de pestă porcină africană. În tot județul sunt active acum 9 focare. Transmite Camelia Sacheti. Noi focare ale pestei porcine africane au fost confirmate în satele Comana și Buden din județul Giurgiu. Nemulțumit de modul în care autoritățile județene gestionează situația, ministrul agriculturii Petre Daia s-a deplasat duminică la Giurgiu pentru a discuta cu șefii prefecturii și ai direcției sanitar-veterinare. În județul Giurgiu evoluează în prezent 9 focare de pestă porcină africană, 3 focare în alte 3 exploatații non-profesionale din localitatea Mihai Bravu, un focar într-o exploatație non-profesională din Buden, comuna Comana, un focar într-o exploatație non-profesională din localitatea Comana și un caz în fondul de vânătoare 14 singureni lungă din localitatea Crucea de Piatră la Mistreț. Toate animalele bolnave vor fi ucise și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat în condițiile prevăzute de legislație. Din Giurgiu pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Cluburile și restaurantele din centrul vechi al capitalei vor fi verificate de poliția locală după incendiul produs ieri dimineață la un imobil care era doar spațiu de depozitare. Primăria capitalei a decis să relocheze 17 familii care locuiesc în clădirea situată lângă cea care a fost cuprinsă de flăcări. Are detalii Alexandra Stănescu. Direcția Generală de Poliție Locală și Control a declanșat o amplă acțiune de reverificare a cluburilor și restaurantelor din zonă împreună cu echipe ale Inspectoratului de Stat în Construcții și furnizori de utilități. Aceștia verifică autorizațiile de funcționare și de construire, inclusiv modalitatea de realizare a branșamentelor la rețelele de utilități. De altfel, Poliția Locală spune că face des controle în centrul vechi și că a depus aproape 250 de plângeri la parchet în ultimii ani pentru nerespectarea autorizației de funcționare sau executare de lucrări fără autorizație în centrul istoric. Incendiul de ieri dimineață s-a produs pe strada Smârdan, la o clădire care funcționa pe post de depozit. Acolo un proprietar al unui club depozita mobilierul. Flăcările s-au extins și la o clădire de lângă ce era locuită, așa că Primăria Capitalei a decis ca 5 familii formate din 17 persoane să fie cazate la locuințele de necesitate din Bulevardul Națiunilor Unite, pentru că locuințele lor au fost afectate de intervențiile asupra incendiului. În Bulgaria, procuratura anchetează asasinarea unei jurnaliste de investigații în orașul Ruse. Victoria Marinova, director și prezentator al postului de televiziune regional TVN, este al treilea ziarist de investigații asasinat într-un stat membru al Uniunii Europene în mai puțin de un an. Surse din poliție au declarat că asasinatul nu pare totuși legat direct de profesia victimei. Първият епизод на предаването Детектор. Ще ви срещнем с двамата разследващи. Журналиста де инвестигации Виктория Маринова, în vârstă de 30 de ani, prezenta o emisiune proprie, Detector. Ultima ediție, difuzată pe 30 septembrie, îl avea ca invitat pe românul Otilo Biro, membru al Rise România, iar tema reportajului era deturnarea de fonduri publice. Trupul neînsuflețit al femeii, lovită în cap și strangulată, a fost descoperit sâmbătă într-un parc din orașul Ruse. Telefonul său mobil, cheile mașinii, ochelarii și o parte din îmbrăcăminte au dispărut, spun procurorii. Tot autoritățile spun că până în prezent nu există date care să indice că asasinatul a fost comis de mai mult de o persoană sau că are legătură cu profesia victimei. În cel mai recent clasament mondial al libertății presei realizat de Reporteri fără frontiere, Bulgaria ocupă locul al 111-lea din 180, de departe cel mai slab dintre statele Uniunii Europene. Frecvența cazurilor de violențe împotriva femeilor constituie de asemenea un fenomen îngrijorător în Bulgaria. Am ascultat-o pe Ana Stanciu, mulțumim. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. Vreme frumoasă și caldă pentru această dată, mai ales în jumătatea vestică a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade pe litoral și 25 de grade local în Crișana, Transilvania și în vestul Olteniei, chiar 26 de grade în Banat. Zi cu vreme frumoasă se anunță în capitală, soare și o maximă de 21-22 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FCSB a pierdut pe teren propriu cu Concordia Chiajna 0-1 și mai are un singur punct avans în fruntea ligii întâi. Paul Batin a marcat în minutul 60, la puțin timp după ce roșialbaștri au ratat cea mai mare ocazie a lor, bară Lucian Filip. FCSB a suferit la Voluntari prima înfrângere acasă după 2 ani de invincibilitate. De când a fost preluată de Dorinel Munteanu, Concordia a înregistrat 2 victorii și o remiză. FCSB mai are un punct avans în clasament față de campioana antitră CFR Cluj, aflată la egalitate cu Revelația Gazmetan Mediaș. Dacă ediția trecută a încheiat penultimii sezonul regulat, medieșenii sunt acum pe 3 în etapa a 11-a, după ce au câștigat cu 2-1 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe. Unde au fost conduși, au revenit și au marcat golul victoriei în minutul 89. FC Barcelona a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie în Primera División și a cedat primul loc în clasament. Catalanii au remizat aseară la Valencia 1-1, după ce gazdele au deschis scorul încă din minutul 2, iar Messi a egalat la jumătatea primei reprize. Barcelona a fost devansată cu un punct de FC Sevilla, care a trecut cu 2-1 de Celta Vigo. Marea rivală a grupării Blaugrana, Real Madrid, este în criză și mai profundă. A pierdut sâmbătă la Alaves 0-1 și nu a marcat în ultimele 4 meciuri, fiind a 4-a în clasament. Paris Saint-Germain a zdrobit-o pe Olympique Lyon 5-0 în derbiul etapei din Franța. Neymar a deschis repede scorul din penalti, iar până la pauză ambele echipe au avut câte un eliminat. Kylian Mbappé a înscris toate cele 4 goluri din repriza secundă, în interval de 13 minute. PSG are maximum de puncte și golaveraj 32-6 din 9 meciuri, având deja un avans de 8 puncte față de următoarea clasată, Lille. Să mai spunem că vicecampioana de anul trecut, AS Monaco, a suferit o nouă înfrângere 1-2 cu Rennes și a ajuns pe loc retrogradabil cu o singură victorie sezonul acesta. Cât despre FC Liverpool, echipa pe care o urmărim noi, 0-0 acasă, norocos cu Manchester City. Eu am zis că bate Manchester cu 2-0, deci eram nimerit jumate de jumate de pronostic, jumate de pronostic, da. Ăla din